Погледът на Бога. 31-ва лекция, 11-та година на младежки окултен клас, 17 юни 1932 година, петък, 5 часа сутринта, София, Изгрев. Тайна молитва. Сега ще хвърля малко светлина върху един неясен за вас въпрос. Учените, като надникнат в тази област, събуват обувките си, защото те са тежки и нечисти. Дойдеш ли до това място, ще събуеш обувките си, ще свалиш шапката си, ще влезеш бос и гологлав. Ще оставиш на страна всички стари разбирания за живота и така ще влезеш. Защо? Мястото е такова. За всяко място се изискват специални прояви. Когато войникът отива на бойното поле и среща неприятеля си, веднага вади ножа си и реже глави. Там това се счита за геройство. Ако същият войник влезе в общество между мирни хора и започне да реже главите им с ножа си, тук това геройство няма смисъл. На бойното поле ножът е на място, но в мирното общество той трябва да бъде скрит в ножницата. Значи известни идеи могат да се реализират само при известни условия. Какво отношение има тази идея към нас? Тя е само за обяснение. Вие трябва да имате една мярка, с която да мерите нещата. Тя може да е взета от природата, може и да е произволна. Хората се служат с много произволни мерки. Например, мярката е една педя. Тя е приблизителна мярка, не е абсолютна, но може да се вземе и като мярка на природата. Тази мярка не е абсолютна, защото педята на всички хора не е еднакво голяма. Като кажем една педя, тя може да бъде на юнак, на малко дете, на светия, на баща, на майка и т.н. Англичаните се служат с една мярка инч, приблизително 2,5 см. Французите се служат с метъра, приблизителна мярка, една 400 милионна част от земния меридиан. Това са все относителни мерки. Мерките, с които се служим на физическия свят, по отношение на природата са абсолютни. Това е твърдение, което трябва да се докаже. Обаче доказването още не е самата истина. Много неща можеш да докажеш без те да са истинни. Например, доказано е, че Земята се движи около своята ос и около Слънцето. С каква бързина се движи, не е точно определено. С каква бързина се движи Слънцето в известна посока, и това не е точно определено. Казвам, не се спирайте пред въпроса как се движат небесните тела и с каква бързина. Те се движат като хората. Изобщо всички тела, които се движат, се намират в известно отношение помежду си. И това не е абсолютна мярка. Защо? Защото абсолютната мярка не се изменя. Нито се скъсява, нито се удължава. Какво от това, ако дадена мярка се скъси или удължи? Има ли някакво престъпление в това? Нищо лошо няма. Но какво ще каже търговецът, ако при купуването на плата се мери с мярка, която се скъсява, а се продава с мярка, която се удължава? Какво печелиш, ако купуваш плат с мярка, която се скъсява, а продаваш с мярка, която се удължава? Не само, че не печелиш, но губиш. Купуваш по-малко, а продаваш повече. И вие в своя живот се натъквате на такива противоречия. Зачеваш една идея с една мярка, прилагаш я с друга. С каквато мярка започваш, с такава трябва да свършваш. Каквато мярка прилагаш към себе си, такава трябва да прилагаш и към ближния си. Това е закон. Ако не спазвате този закон, всякога ще се натъквате на противоречия. Това е животът на квадрата. Колко точки има квадратът? 4 видими и една невидима. Тоест 4 нереални и една реална център. Четирите точки представят границите на квадрата, въображаеми точки. За да се създаде центъра, той трябва да мине през 4 състояния, т.е. през границите на квадрата. Същата идея можем да изкажем на математически език. Едно имагинерно, т.е. въображаемо число, взето в четвърта степен, дава единица. Какво представя единицата? Реалност, свалена на физическия свят от някой друг свят. Като говорим за физическия свят, имаме предвид триизмерното пространство. колко измерения имат духовният и умствения свят. Духовният свят, т.е. светът на чувствата, има 4 измерения, а умственият свят 5 измерения. Как се проектират правата линия, плоскостта и тялото от 4-измерния свят на физическото поле? Как се проектират правата линия, плоскостта и тялото от умствения свят на физическото поле? Мислете върху тези въпроси и да не можете да се отговорите, все ще придобиете нещо. Например, какво разбирате да се умножи единицата 4 пъти сама на себе си? Казвате 1 по 1 по 1 по 1 равно на 1. При първото умножение става сгъстяване на материята. При второто умножение материята се сгъстява повече, при третото още повече и т.н. Материята се сгъстява, а обемът се намалява. В края на краищата резултатът е пак единица. Това са физически обяснения. Казвам, при първото умножение се явява противоречие в ума. При второто – в сърцето. Не може да се движиш в гъста среда, без да се натъкнеш на противоречия. Колкото по-гъста е материята, толкова по-голямо е противоречието. Като не разбираш отношенията между нещата, казваш – моят приятел не ме обича. Как познаваш това? Как ще го докажеш? Много е сериозен, гледаме строго, не се усмихва. Питам, ако куклата на твоето дете е засмяна, всъщност весела ли е тя? Ако е строга, такава ли е тя? Нито е сериозна, нито е весела. Ако се основавате само на външността, вие се служите с мярка, която сами не разбирате. Казваш, че отношенията на твоя приятел не са такива, каквито трябва да бъдат. Какви трябва да бъдат, сам не знаеш. Ти искаш нещо, което не знаеш какво трябва да бъде. Той е длъжен да ме обича. Как ще те обича? Ти идеш от незнайното към знайното. Аз пък започвам от знайното към незнайното. Ходиш по земята и казваш, искам да нося парите със себе си. Добре мислиш, докато си на твърдата почва, няма по-голямо благо за тебе от парите. Те дрънкат в джоба и ти се оповаваш на тях. Какво ще правиш, ако си във водата? Ако туря 100 кг злато на гърба ти, какво ще бъде твоето положение? Ако влезеш в един въздухообразен свят, какво ще правиш с парите? Те са нужни само за твърдата почва. Влезеш ли във водата и във въздуха, нямаш нужда от пари. Парите са средство само за физическия свят. Това, което е средство за физическия свят, не е средство нито за духовния, нито за умствения свят. Помни, всяко нещо е вярно и истинно само при известни условия. Любовта на някого е истинска при дадени условия. Щом се изменят условията и любовта се изменя. Лошите отношения са такива при едни условия, а добри при други. Как да разберем това? Както искате. Не се страхувайте, че не разбирате нещо. Ако разбирате всичко, повече ще грешите. Малкото дете може да знае много неща за коня, какво представлява той, колко може да препуска, но едно нещо не знае – да язди кон. Щом се качи на коня, веднага ще се намери на земята. Конят познава, че на гърба му седи неопитно дете. Друго дете не знае нищо за коня, но умее да язди. Качва се на коня, здраво хваща юздите му и върви напред. В такива положения изпадате и вие. Много неща знаете, но не можете да яздите. Някога пък знаете малко неща, но умеете да яздите. Важно е да имаш абсолютна мярка за нещата и да разполагаш съзнанието на природата. Само тогава ще бъдеш господар на положението, господар на себе си. Кои неща се владеят? Главно неодушевените. Дойдете ли до одушевените, т.е. до разумните, и те могат да се владеят, но взаимно. Едно същество владее друго, него владее трето и тъй нататък. Казваш, аз съм господар на условията. Отчасти си господар, не напълно. Можеш ли да владееш условията на целия кръг? Можеш ли да владееш условията извън кръга? Сега, като се говори за влияние, виждаме, че едно съзнание влияе на второ, второто на трето, третото на четвърто. Така са свързани съзнанията на всички хора. Кой изпитва най-силно тежестта на тези влияния? Първият, той се намира под непосредственото влияние на всички, които са над него. Какво ще правиш, ако всички съзнания не са разположени към тебе? Ти си си на средно заможни хора и зависиш от тях. Искаш да имаш кон да го яздиш, но пари нямаш, не можеш да си купиш. Майка ти и баща ти също нямат пари. Не могат да задоволят желанието ти. Имаш желание, но срещаш ограничение. Какво ще правиш? Ще реализираш това, на което си господар. Ще разчиташ на краката, на които си господар. Вложи повече грижа за краката си, отколкото за въображаемия кон. Ти не си господар на коня. Не мисли за хубавия кон със здрави, добре направени юзди. Това е едно от непостижимите желания за тебе. Искаш да следваш по математика, не можеш. Искаш да изучаваш физика, химия, пак не можеш. Искаш да станеш учен, не можеш. Искаш да станеш министър, не можеш. Цар да станеш, не можеш. Най-после казваш, защо Бог е наредил така нещата. Бог е наредил всичко добре, но ти си ограничен, посредствен човек, невежа. Не можеш да реализираш желанията си. Какво представлява невежеството? То е нещо неразбрано. В известни случаи невежът постига повече от учения. Невежеството съдържа потенциална енергия в себе си, а знанието – кинетична. Знание е това, при което потенциалната енергия се превръща в кинетична. Невежа е оня, който няма съзнателно отношение към разумността. Казваш, не разбирам нещата, невежа съм. Не е така. Между неразбирането и невежеството има разлика. Казваш, не зная какво нещо е любовта, невежа съм по отношение на нея. Отговарям, нямаш отношение към любовта. Не съм добър човек. Нямаш отношение към доброто. Лош човек съм. Имаш отношение към злото. Лесно се гневя. Имаш отношение към гнева. Можеш да се гневиш само ако обичаш и ако мразиш. Първо обичаш, после мразиш. Невъзможно е да мразиш, ако не си обичал. Омразата е инертно състояние, резултат на любовта. Щом престанеш да обичаш, идва омразата. Любовта е отношение, което допринася известна полза. Всяко отношение, което не допринася никаква полза и при което нещата не се реализират, наричаме омраза. Всичко, което не можеш да реализираш, се отпечатва в съзнанието като препятствие, като противоречие. Мразиш някого, защото те спрял в пътя и ти препятства да реализираш желанията си. Сега не е въпрос до същината на нещата, но до отношенията, които трябва да се изявят. Има неизявени отношения, както има и непостигнати желания. Какво става с любовта на двама души? Каква е вашата опитност? Каквото и да кажете, всичко ще бъде временно. Такива са отношенията и между търговците. Сдружават се двама търговци, работят заедно 4-5 години, след което капиталът изчезва и фирмата фалира. След това те вече не се срещат. Какво остава от тяхната фирма, от отношенията помежду им? Нищо друго, освен дрехите и плотовете, които са продавали на хората. Това са фирми еднодневки, обаче има и по-дълготрайни фирми. Аз ви навеждам наред разсъждения, за да разберете, че има неща непримирими, а други необясними. Ако всички неща се обяснят, ти ще станеш по-нещастен, отколкото си бил. Защо става така, не питай. Един млад, красив момък се оженил за царската дъщеря. Той бил крайно щастлив, че постигнал желанието си. Докато го постигне, той бил нещастен. Щом го постигнал, щастието му се усмихнало. Един ден той хапнал малко чесън и се явил при царската дъщеря. Понеже миризмата на чесъна е била противна, тя не могла да му прости това невнимание. Веднага заповядала да му ударя 25 тояги и го изпъдила. Малка причина произвела голямо нещастие. Сега той се почувствал по-нещастен, отколкото по-рано. Тя казала, не мога да простя на моя възлюбен, който за една скилитка чесън е готов да ме отрови. Да се върнем към квадрата, да дойдем до онова поле, в което може да работите. Който работи в известно поле, мисли, че е разрешил всички въпроси. Например, той знае бояджиството и се е осигурил до известна степен. Но какво може да постигне с бояджиството? Ако е между хората, има смисъл. Ако е между птиците, където всяка птица се бояджисва сама още от рождение, какво ще прави с този занаят? Ако всяка птица се ражда с боядиса на дреха, на кого ще боядисвате дрехите? И до днес хората живеят с стари архаични идеи на миналото, които нямат вече никакво приложение. На същото основание и птиците веднъж боядисани не се нуждаят от пребоядисване. Ако ги боядисвате външно, ще развалите онази боя, която природата им е турила. Питаш, защо приятелят ми не ме обича? Откъде знаеш, че не те обича? Според мене той не може да не те обича. И двамата сте боядисани с любовта. Не можете да се откажете един от друг. Сега ще ви дам една мярка за любовта. Да знаете какво значи любов. Ти никога не можеш да обичаш, ако не те е погледнал някой с окото на любовта. Това е станало някога още при излизането ти от Бог и влизането в битието. Ти си запомнил този поглед и постоянно търсиш човека, който ти е погледнал. Тук го търсиш, там го търсиш, но не можеш да го намериш. Заради него ти обичаш всички хора. И да не го намериш, ти пак си щастлив. Знаеш, че един ти е погледнал, той е внесъл всички добри подтици в тебе. На него се дължи твоето добро. Много хора могат да те погледнат, но техният поглед е второстепенен, т.е. допълнение към първия. Първият поглед създава правата линия, т.е. отношението между две разумни същества. Точката А на правата АБ е този, който ти е погледнал. Правата е мярката, с която измерваме нещата, а точката Б – онзи, когото гледат. Този поглед наричам поглед на Бога, на ангелите, на светиите, на майката, на бащата, който пръв ти е погледнал, той е запалил свещта на твоето съзнание, свещения огън на твоя живот. Той от вековете гледа и поддържа огъня в тебе. Кой той? Как се казва? Не знаете. Имате ли писмо от него? Срещали ли сте го? Като реалност, той се проявява навсякъде. Следователно, ако не виждаш Бог навсякъде, в хората, в растенията, в животните, не можеш да го видиш и в човека. Жаден си, отиваш при един извор, пиеш вода и оталожваш жаждата си. Изпитваш една приятност и мислиш, какво означава тя. Това е Бог, който оталожва жаждата ти. Това е погледът отправен към тебе. Когато лек ветрец полъхва, това е диханието на Бог, т.е. първият лъч на слънцето, който милва лицето ти. Имаш известно разположение, но не знаеш откъде идва то. После се спомняш и казваш, веднъж пих хубава вода. Това е минало нещо. Защо нещата минават и заминават? За да ви предадат нещо от себе си. За това е нужно яснота, разбиране. Ако напишете думата любов и върху нея напишете мъдрост, истина, правда, добродетел, ще разберете ли написаното? Такова наслояване става и във вашето съзнание. Нямаш право на мястото на любовта да поставяш други идеи или добродетели. Това пространство трябва да бъде свободно от всякакви идеи. Не можеш в един и същ момент да обичаш двама души. И те не могат да заемат едновременно едно и също пространство. Ако това стане, идеята ще потъмнее в съзнанието ти. Ако трима-четирима души заемат мястото на любовта, ти ще изгубиш всичката любов. Това не показва, че нямаш право да обичаш повече хора, но за цялото трябва да се образува по-широк кръг. Щом обичаш двама души, едновременно съзнанието ти трябва да се разшири. Като обичаш всички хора, съзнанието ти трябва да се разшири още повече. Всеки човек трябва да заема мястото си в пространството. Често се говори за време и пространство. Времето е мярка на живота, а пространството – условия, при които се реализират нещата. Как ще превърнеш едно състояние в друго? Неразположен си, тревожиш се за нещо. Има тревоги, които лесно се сменят. Има тревоги, които мъчно се сменят. Например, удариш кръка си, отвори се рана и ти се тревожиш да не би раната да се усложни, да гангреняса. Какво трябва да направиш? Ще превържеш раната с мехлем, който унищожава действието на гангрената. Това е физическо превръщане на едно състояние в друго. Обаче има начин за превръщане на едно психическо състояние в друго. Мнозина се оплакват, че не могат да постигнат желанията си. Радвайте се, че има непостижими неща. Всяко нещо, което се постига, лесно се забравя. Непостижимото не се забравя, защото в желанието си да го постигнеш, постоянно мислиш за него. Много естествено, докато не си ушил дрехата си, мислиш как да я скроиш и ушиеш, кога ще бъде готова и т.н. Щом се ушие, започваш да я носиш, докато се скъса. След това я захвърляш и не мислиш за нея. Постигнал си я вече. Между дрехата и тебе няма никакво отношение. Значи към всяко нещо, от което лесно се отказваш, имаш временно отношение. Ако дрехата ти е добродетел, можеш ли да я захвърлиш? Що ме захвърлиш, ти си изгубен. Без такава дреха не може да се живее. Хвърлиш ли от гърба си, ще се простудиш, както става през зимата. Вън, при температура 3 градуса Целзий студ, ти събличаш дрехата си и оставаш леко облечен. Ако излезеш на студа гол без дреха, лесно ще се простудиш, ще измръзнеш и ще изгубиш съзнание. Такова е положението на всеки човек на земята, който е изгубил своите добродетели. Добродетелта е дреха, която свалиш ли веднъж, оставаш гол и се простудяваш. Щом външната температура те смрази, с тебе всичко се свършва. За да живееш, трябва да носиш добродетелта като дреха на твоя живот. Ти трябва да бъдеш облечен с дрехата на добродетелта, която осигурява твоя живот. Като знаеш това, пази се, за да не те смрази външното атмосферно налягане и температура. Казвате, че и без добро може да се живее. Може, но тези възможности са фатални. Без добродетели няма живот, няма идеали. Как ще пътуваш бос по каменист път? Ако се налага, ще пътуваш, но ще бъдеш нещастен с наранени крака. Ако си добре облечен и обут, през какъвто път и да минаваш, ще бъдеш доволен и щастлив. В този случай, въздухът, водата, светлината и храната са условия за проява на живота. Какво представлява твърдата почва? Съзнание, върху което се развива обикновеното човешко съзнание. Освен твърдата почва като съзнание, съществуват още течна почва, съзнание на чувствата, и въздухообразна почва, съзнание на мислите, т.е. на умствения свят. Това е съзнанието и на божествения свят. Закони, не можеш да мислиш, ако друг не мисли за тебе. Не можеш да чувстваш, ако друг някой не чувства за тебе. Следователно, като мислиш, ти се свързваш с този, който мисли за тебе. Като чувстваш, ти се свързваш с този, който има добри чувства към тебе. Това е Божията любов, на която се основава човешката. Тогава, като изгрява слънцето, излез и застани където искаш. Важно е да възприемаш неговата светлина. Ако не излезеш на слънцето и не се грееш на него, никой не може да ти даде от неговата светлина. Сам ще излезеш на слънцето. Никой не може да ти предаде любовта така, както ти сам можеш да я възприемеш. Това са отвлечени въпроси, върху които човек трябва да мисли. Ако човек мисли само за себе си и се стреми да си представи какво е всъщност, той нищо няма да разбере. Вън от лицето, ръцете и краката си, човек няма ясна представа за себе си. Първоначално ти си бил една основна мисъл, едно основно чувство и една основна постъпка. Външната люспа на житното зърно е основната мисъл, съдържанието му е основното чувство, а условията, при които житното зърно може да се развива, е основната постъпка. за да се изяви човешкото съзнание, то се нуждае от мисъл, чувство и постъпка. Една красива мисъл, едно красиво чувство, една красива постъпка – това е човекът. Има ли красива мисъл вън от човека? Дайте един пример за красива мисъл. Красивата мисъл има красива форма. Красотата никога не се изменя. Тя е основна мярка. Ако речеш да определиш понятието красота отвън, идеята се замъглява. Красивата мисъл, красивото чувство и красивата постъпка са мерки за измерване на нещата. На тях винаги може да се разчита. На какво се дължи красотата? На съзнанието. Значи красотата е свързана с човешкото съзнание, а оттам със светлината. Чувствата са свързани с топлината, а постъпките – със свободата. Само свободният човек постъпва добре. Днес повечето хора се намират в голямо ограничение и се смущават, не знаят как да излязат от това положение. Те са яли, пили, докато дошли до забрава и заспали. В това време неприятелят им влязал в стаята и ги завързал добре с въжета да не мърдат. Вързани са краката, ръцете, умовете, сърцата им и те се чудят как да се освободят. Питат, защо Бог не постави в това положение. Бог не ги е поставил, но те сами спали са, когато не е трябвало да спят. Такива герои и героини сте и вие. Казвам, вечер се спи, а не през деня. При това вие сте спали там, където неприятелят ви е дебнал. Големи герои сте всички, но сте вързани. Спомните ли се кога е станало това? На кое място е станало връзването? Сега вие знаете, че сте вързани, но кога и как е станало това, не помните? Питате, какво трябва да се прави сега? Развържете се от връзките, с които сте вързани. Човек може сам да се развърже. Знание е нужно за това. Вие сте имали знанието да се увеличавате и смалявате. Но сте го забравили. Приложете смаляването, да измъкнете ръцете и краката си от въжетата, които ви държат. Не знаем как да се смалим. Знаете, но не искате да се смалите. Страх ви е да не се обезличите. Да се обезличиш, това е закон на самоотричане. Това се иска от вас. Да се отречеш от майка си и баща си, от своя живот, това значи да се самоотречеш. Това значи да се освободиш от робството и ограничението. Няма да забравиш майка си и баща си, но ще се откажеш от това в тях, което те ограничава. Да се освободиш от ограниченията, това значи да придобиеш по-голяма сила, отколкото някога си имал. Питам, готови ли сте да се смалите? Как се смалявате, когато отивате да спите? Събувате обувките си, сваляте шапката, събличате дрехите и се смалявате. Веднага след това се увеличавате, лягате на меко пружинено легло, изтягате се, завивате се с юргана и ставате по-голям. Щом станете от сън, цял ден мислите за ядене и пиене. Това е криво разбиране на онези първични отношения за живота. Докато се завивате в дебели юргани и мислите само за ядене и пиене, винаги ще бъдете роби на условията. Казвам, това са противоречия, чрез които животът не може да се измени, нито да се разреши. Вие очаквате живота да се разреши по еволюционен път. Това е невъзможно. Защо? Защото животът има един ред, който не може да се измени. Той е ред в природата, изработен от възвишени разумни същества. Този ред трябва да се приеме, нищо повече. Някога е съществувало друго социално положение, но се е изменило. И сегашното ще се измени, ще дойде друго. Всяко ново положение, което идва, трябва да бъде по-добро. Все ще дойде добро положение. Едно трябва да се знае. Ако хората очакват свобода от себе си, няма да я постигнат. Ако очакват свободата си от Бога, от разумния свят, ще я постигнат. Ако комунизмът е подбуда от божествения свят, той ще успее. Ако е човешка подбуда, няма да успее. Дойде от някъде една разбойническа банда и започва да прави обири, докато най-после започват едни други да се убиват. Какво показва това? Тази банда е дошла за богатството на хората. К Като се избиват, може да не остане нито един от тях, а може да остане само един. Това, към което хората се стремят, не трябва да се постига с убийство. Това е моето схващане. Където има убийства, там има нещо човешко, там не действа божественото. Където е правото, там всички хора мислят еднакво. Няма защо на сила да заставяш човека да мисли. Щом нещо е право, там и аз и ти ще мислим еднакво. От богатството ще вземем и двамата. Като отида при чешмата, ще се взема колкото вода искам. Ще се напълня едно, две, три и повече бурета. Питам, защо трябва да пълня бурета, когато чешмата постоянно тече? Сега ние не разрешаваме този въпрос, понеже той е предоставен на други съзнания. Те трябва да го разрешат. Кои донасят свободата? Войниците ли, които се бият на бойното поле? Хиляди и милиони хора са измрели, без да са донесли свободата. Ще кажете, че все са допринесли нещо. Допринесли са нещо, но къде е свободата? Само умрелите са се освободили, но живите не са свободни. Възможно ли е това? Възможно е. Питам, кой човек е свободен? Затворникът свободен ли е? Докато си на земята, ти си затворен, следователно ограничен, роб на условията. Щом напуснеш земята, ставаш свободен. Вън от земния живот, ти си свободен човек. В земния живот ти си роб. Казвате, ние сме свободни хора. Според мен свободни са онези, които умряха. Ние, които останахме още да живеем, сме роби. Един ден и ние ще се освободим. Съвременните хора не търсят още истинската свобода. Те мислят само за удоволствие. Свещеникът служи в църква за прехраната си. Учителят учи децата за прехраната си. Стражарят пази хората за прехраната си. Войникът се бие на бойното поле пак за интерес. Покажете ми един човек, който да работи идейно. Не само да се говори. Къде е тогава свободата? Като проследите работата на целия строй и между най-идейните хора, навсякъде има нещо користолюбиво. Онези, които отиват на бойното поле, отиват със страх и умират в големи страдания. Това показва, че и в смъртта си човек не е свободен. Който умира правилно, трябва да се радва, че се освобождава. Защо трябва да се радва? Защото като свободен, той може да работи за свободата на живите. Има мисли и идеи, които освобождават. Значи, свободните мисли, свободните чувства и свободните постъпки освобождават човека. Не говоря за външната свобода по форма, но за вътрешната свобода. Аз говоря за божествената свобода, за божествения ред на нещата, при който всички хора според степента на развитието си придобиват нещо. Каква свобода може да има при насилието? Всеки трябва да съзнава длъжността си и свободно да я изпълнява. Ще приведа един пример за изясняване на мисълта си. В древността една млада, красива мома, царска дъщеря, се влюбила в един адепт. Тя искала да се ожени за него, но според законите, на които той служил, на женитбата се гледало като на робство. Той искал да я отговори с любов, но не с женитба. Затова се направил невидим за нея. Скрил се от очите. Тя започнала да го търси. В това време той се превърнал на красив кон. Като намерила коня, царската дъщеря се качила на него и тръгнала да търси адепта. Тя не подозирала, че конят е същият, когото търси. Галила, милвала коня, но продължавала да търси адепта. Така обиколила целия свят, но не могла да намери своя възлюбен. От време на време се разговаряла с коня и го запитвала, къде да търся своя възлюбен, как да го намеря. Конят мърда лопашката се, поглеждала, но нищо не й казвал. Царската дъщеря се казвала, намерих един красив кон, но не можах да намеря своя възлюбен. Казвам, докато не се превърнеш на кон, не знаеш какво представлява любовта. Ще станеш на кон, без да те познаят кой си. Защо е трябвало адептът да се превърне на кон? За да запази свободата си. Женитбата ограничава и заробва човека. Какво станало най-после с коня? Един ден в двореца влезли разбойници и откраднали коня. Така той се освободил от царската дъщеря и от разбойниците, пак се превърнал на адепт. Царската дъщеря постоянно тъгувала и се казвала: никъде не намерих възлюбления си, но изгубих и красивия кон. Тя останала с мисълта, че не могла да намери своя възлюбен, а обиколила с него цялата земя. Имаш една свещена идея в ума си. Не е ли тя адептът, когото търсиш? Само формата е друга. Обаче всяка форма е условие, при което реалността се проявява. Мнозина имат разбирането на царската дъщеря. Щом намерят своя възлюбен свещената идея, искат да я ограничат, да се оженят за нея. Тя се превръща на кон и те го възсядат, започват с него заедно да търсят възлюбения си. Същото става и с вас. Коня намирате, търсите с него своя възлюбен, но никъде не можете да го намерите. Един ден ще изгубите и коня, какво ще ви остане тогава? Ще оставя въпроса открит, необяснен. Квадратът остава необяснен. Положението на царската дъщеря и на нейния възлюбен също остава необяснено. Тайна молитва. 31-ва лекция на младежки окултен клас, 11-та година, 17 юни 1932 година, София, Изгрев.